Loci tyrannibus apti, qui apud conventiculum Lexingtoniense semper aguntur. Locus primus, de salutando et valedicendo. Si omni noto notaeve occorrimus, eum vel eam salutemus apportet. Ergo tunc dicimus salve, vel ave. Si plures sunt, quos salutare cupimus, dicimus salvete, vel avete. Et alia salutatio saepe usurpator. Salvus sis, vel salvi sitis, si de viris agitor, et salva sis, vel salvae sitis, si feminis occorrimus. Si aliquot homines quorum quidam sunt viri, quidam sunt feminae, salutare volumus, dicere licet salvi sitis. Inter homines latine loquentes varias salutationes audire possumus, quales sunt salve domine, salva sis puellula, salvus sis vir carissime, salvi sitis domini dominaique, salvete amici, avete sodales, ave magister, salvae sitis amicae. Homines inter se salutantes gestibus quoque utuntur, aut manus porrigere, et prensare solent, aut si maiore intervallo separantur quam ut alter manum alterius tangat, alter tamen alteri annuere solet. Post salutationem primam, cum colloquium incoator, aec verba saepe audiuntur. Quomodo te habes? Ut vales? Tunc responsa, quae ad condiciones unius cuiusque proprias spectant, sunt haec. Optime me habeo, bene me habeo, satis bene me habeo, non ita bene me habeo, mediocriter me habeo, male me habeo, pessime me habeo, meliuscule me habeo. Sunt altem qui omnino non salutent. Tales homines non probamus. Debemus etiam aliis hominibus humaniter valedicere. Tunc talibus verbis utimur. Vale, valete, bene vale, optime vale, vive et vale, valeas, valeto, valetote. Insuper pluribus verbis aliquando valedicere possumus dicentes te valere iubeo, bene vale et bene ambula, cura ut quam optime valeas, valetudine tuam cura diligenter, vale pancratice. Si amicis, quos mox iterum videbimus valedicere volumus, commode uti possumus his verbis, in posterum, in crastinum.